berpijak. Oh, manakala bulanan geni tenggan tersenyum berkerut-kerut tiada berseri tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Yeah, hitam kini, hitam nanti, gelap kini akan.